Nilikuonyesha mapenzi yangu yote kwako, lakini yote imekuwa bure ukurithamini. Pendo langu mwana mama, pendo langu mwana mama. Adila yako ilikuwa ni kunitangaza, kwa marafiki zako najipendekeza. Kwako wewe mwana mama, kwako wewe mwana mama. Kwani kukupenda imekuwa ajabu, hadi unitangaze najipendekeza kwako. Kwani kukupenda imekuwa ajabu, hadi unitangaze najipendekeza kwako. Nilikuonyesha mapenzi yangu yote kwako, lakini yote imekuwa bure ukurithamini. Pendo langu mwana mama, pendo langu mwana mama. Badala yako ilikuwa ni kunitangaza, kwa marafiki zako najipendekeza. Kwako wewe mwana mama, kwako wewe mwana mama. Kwani kukupenda imekuwa ajabu, hadi unitangaze najipendekeza kwako. Kwani kukupenda imekuwa ajabu, hadi unitangaze najipendekeza kwako. Siye kupenda ujue utakonda. Penzi la mea penye penzi, ukimpenda siye kupenda ujue utakonda. Alinishangaza sana mwenzangwe, unambia najipendekeza, kwa sababu kila alichotaka nilikuwa namtimizia. Mea penye penzi, ukimpenda siye kupenda ujue utakonda. Penzi la mea penye penzi, ukimpenda siye kupenda ujue utakonda. Alinishangaza sana mwenzangwe, unambia najipendekeza, kwa sababu kila alichotaka nilikuwa namtimizia. Mea penye penzi, ukimpenda siye kupenda ujue utakonda. Penzi la mea penye penzi, ukimpenda siye kupenda ujue utakonda.